Сёння ў Мінску адбылася прэзентацыя аналітычнага агляду сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе, падрыхтаванага праваабаронцамі. З працягам тэмы Караіна Русіновіч. Публікацыя змяшчае аналіз стану ў галіне правоў чалавека за мінулы год. Сярод аўтараў зборніку віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі, юрыст праваабарончага цэнтру «Весна» Валянцін Стэфановіч, Таццяна Равяка і палітолаг Юры Чавусаў. У публікацыі прадстаўлены найбольш відавочныя і характэрныя факты парушэння правоў і свабод грамадзянаў краіны за гэты перыяд. Агляд падрыхтаваны на падставе асабістых зваротаў ахвяраў парушэнняў правоў чалавека, фактаў, зафіксаваных праваабаронцамі, а таксама інфармацыі з даступных крыніцаў. Сааўтар публікацыі Юры Чавусаў зазначае, што ўпершыню аналітычны агляд паявіўся больш за 10 гадоў таму. Агляды гэтыя, яны, у прынцыпе, як усе такія матэрыялы праваабарончых маніторынгаў, арыентаваныя на даволі шырокае кола чытачоў. То есть, па-першае, гэта усе цікаўныя праваабарончыя сітуацыі, гэта прадстаўнікі замежных структур, якія зацікаўленыя ў аналізе сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Адзінае, што ў адрозненні ад звычайнага характару такіх публікацый, на жаль, мы не можам сказаць, што можна разлічваць на рэакцыю дзяржавы на вынікі ось такого маніторингу, тому що наша держава не признає каштовностю правов чоловіка і тим більше не признає компетенції любых громадянів оцінювати ситуацію з правами чоловіка. Тобто, у даному випадку наша держава не признає духу резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка каже, що кожен чоловік, кожна організація разом або особно можуть займатися правооборончою діяльністю і виказувати свої міркування з цієї нагоди. Юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч мяркуе, што летась у краіне адбыліся пэўныя зрухі. Мінулы год адзначыўся тым, што былі вызваленыя палітвязні. Это тое, чаго дамагалася беларуская грамадскасць ўжо шмат гадоў. У выніку розных акалічнасцяў, найперш вонкавых, гэтыя вязні былі вызвалены ў жніўні месяцы. Натуральна, для нас гэта была вельмі прыемная речі, яка здарылася. Ну, а што тычыцца нейкіх сістэмных зменаў, то яны не адбыліся і не адбываецца зараз. Я маю на увазі на ўзроўні змены законадаўства, і пакуль што так званая лібералізацыя, от яна толькі на словах. Больш нічога мы пакуль не назіраем. Можна адзначыць некаторыя речі, як паляпшэнне, зніжэнне колькасці адміністратыўных пераследаў па палітычных матывах, крымінальнага пераследу. Ну, тое, што дзве газеты могуць распаўсюджвацца ў шапіках, але той жа час 12 газет не могуць. І рацей сітуацыя такая, што сістэмных зменаў мы не бачым. Лічыць Валянцін Стэфановіч, Юры Чавусаў звяртае ўвагу на тое, што нельга радыкальна ацаніць, ці сітуацыя з правамі чалавека палепшылася, ці пагоршылася. Пэўная дынаміка ёсць. Нягледзячы на пэўныя паляпшэнні, такія, напрыклад, як вызваленне палітычных вязняў, то сапраўды значны крок наперад, але законадаўча замацаваных нейкіх інстытуцыйных зменаў у краіне пакуль што мы не назіраем. Большого мы маем некаторыя палітычныя рашэнні, абумоўленыя ў першую чаргу знешнім ціскам, але не маем, напрыклад, больш ліберальных законаў ці больш якбы незалежнай працы судовых органаў. Казаць пра паляпшэнне нельзя. Але калі на пачатку 2000-х гадоў кожны год у гэтых аглядах пазначаліся значныя пагаршэнні, то зараз, ну, на маю думку, варта казаць, што сітуацыя так в кавычках стабільна кепская. Яе нельга ацэньваць як вялікі прагрэс, але таксама тое, што пагаршэнне сітуацыі спынілася, это, на мой погляд, знак таго, што у перспектывах магчыма і паляпшэнне. Сказаў палітолаг Юры Чавусаў. Дарэчы, як вынікае з апошняга рапарту міжнароднай арганізацыі Freedom House, Беларусь з'яўляецца адной з тых краінаў, дзе самае вялікае паніжэнне ўзроўню свабоды слова і вельмі неспрыяльнае асяроддзе для свабоды СМІ. Краіна займае 188 са 195 месцаў у індэксе свабоды слова Freedom House за 2008 год. У мінулым годзе Беларусь Беларусь была на тым жа 188 месцы, а 2 гады таму на 186 месцы. Сёлета Беларусь апярэдзіла Зімбабве, якое апынулася на 186 месцы, і экватарыяльная Гвінея, якая з'яўляецца на 187 месцы. За Беларусь у месцы занялі Узбекістан, які знаходзіцца на 189 месцы, і Куба на 190 месцы. Замыкае спіс Паўночная Карэя, якая знаходзіцца на апошнім 195 месцы. Тэмай займалася Караліна Русіновіч.